Og så skal vi til sidst have en vejrudsigt. Vejret i eftermiddag bliver stadig mest skyet med regn eller byer mange steder, og det kan endda komme til slud eller tøsne. Temperaturerne ligger mellem 2 og 5 grader, og det bliver blæsende med frisk vind til cooling. I løbet af eftermiddagen er der risiko for storm i sydvest Danmark. Det drejer sig om området omkring Vadehavet hen over Sydfyn og Lolland Falster. Og i løbet af natten og i morgen formiddag, der kan der altså komme til vandstigninger rundt om i landet. Det gælder især de indre farvande, Lille og Store Bælt. Og nu stiller vi tilbage til Cordua og Steno, der fortsætter deres diskussioner her på programmet her på kanalen Radio 24/7. Ja, du lytter til anden time af Cordua og Steno her på Radio 24/7, vores første udgave efter nytår. Jeg hedder Torben Steno, og ved siden af mig... Johan Olsen. Og det kan man jo godt høre, at Johan Olsen er ikke Jarl Cordua, og det er fordi, at Jarl Cordua befinder sig i New Hampshire, fordi han jo som en ægte blå er over at søge ny inspiration ved det republikanske primærvalg. Og derfor er Johan Olsen så vikar for Cordua her. Og så er det jo sådan, at dem, der har lyttet til programmet før, ved, at Cordua han definerer politik sådan, at det består af 80% økonomi og 20% værdipolitik. Og når nu han er ude, så er det jo sådan, at de røde mus leger på bordene, når den blå kat er i USA. Så derfor så snakker vi om nogle helt andre ting end økonomi. Og det, vi skal her i denne her time, det er, at jeg påstår, at åndløshed er en meget alvorlig ting i dansk politik, og at dannelsestabet egentlig også er noget, der har indflydelse på dansk politik, ikke mindst i lyset af, at vi efter det sidste folketingsvalg har fået en helt ny generation af politikere. Og det, der er interessant med ordet ånd, i politik, det er, at flere af de ministre, vi har haft, og politikere, vi har haft på besøg her i studiet, dem har jeg spurgt både Karen Hækkerup og Manu Sareen, om de mente, at der var brug for en åndelig oprustning i Danmark, og det mente de. Men der var ikke nogen af dem, der ligesom ville sige noget om, hvordan den skulle tage sig ud, og specielt Manu Sareen, jo, som også kirkeminister, han antog nærmest sådan en Dalai Lamask position og tale om, hvor vigtigt det var, men stadigvæk ikke rigtig noget om, hvordan det skulle gå til. Og Lars Løkke Rasmussen sagde også, at der var brug for en åndelig oprustning, så det må der jo være. Men hvis man undersøger, hvad politikerne har sagt i meget, meget lang tid, så er der ingen af dem, der tager ordet ånd i deres mund. Og med den her lange indgangsbøn, så jamen, så er det, at Johan gerne vil præsentere, hvad vi har i studiet nu. Ja, i studiet, der har vi besøg af den danske åndselite, simpelthen personificeret ved professor i filosofi ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks. Hej Vincent. Hej. Og forfatter og redaktør på Information, Rune Lykkeberg. Hej Rune. Hej. Og Henrik Gade Jensen, som vi talte med i sidste time om hans netop udkommende bog, Menneskekærlighedens Værk, har venligst stillet sin ånd til rådighed her i anden time af Cordua og Steno. Og lige inden vi sætter ordet i munden på Vincent Hendricks, så skal jeg lige sige til lytterne, at I som sædvanligt kan ringe ind på 20 24 7 24 7 og give jeres besøg med, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Hendricks. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at starte med, inden vi går i detaljerne i denne diskussion, kunne godt tænke mig at høre dig, Vincent, fordi jeg har haft den store glæde at læse din bog, Oplysningernes blinde vinkler, og der definerer du et interessant begreb, som jeg har en eller anden idé om, uden dog selvfølgelig, kvæg jeg jo ikke er filosof og ane, hvad jeg snakker om, så kunne jeg forestille mig, at vi eventuelt kunne bruge det i denne her diskussion. Og det er et udtryk, du kalder ekokammeret. Ja. Kan du ikke forklare lidt om, hvad ekokammeret er for noget? Hvad effekten drejer sig om? Jo, altså for først lad mig lige sige, at det er ikke mig, der er kommet opfundet det her begreb. Det tror jeg egentlig, Cass Sunstein har, som er eller som var professor i jura på Harvard University, og nu sidder i Barack Obamas i administration og varetager forskellige embeder. Men hvad er et ekkokammer? Altså det, som er tilfældet for Cass Sorensen, det er, at han undersøger, hvad der sker, når folk de drøfter. Eller når folk de udveksler holdninger og meninger på anden vis. Og det, der jo egentlig er en forstand af, det, vi har som ideal i den vestlige verden, det er ideen om det drøftende demokrati. Det betyder altså, at det er bedre for os at drøfte, overveje, vurdere, udvikle erfaring osv., før vi går ned og sætter krydset eller tager en parlamentarisk beslutning, end at vi bare går ned og sætter krydset eller tager den parlamentariske beslutning ureflekteret. Og det betyder jo altså, at så vidt at vi diskuterer dette eller hende, så burde vi være kvæg vores udvekslinger også her i lokalet, faktisk blive klogere, og på den der måde, jo flere du har samlet i lokalet, jo mere skulle det være sådan, at vi konvergerer mod sandheden, for så vidt den kan finde sig overhovedet. Det, der så er det robuste fænomen omkring ekkokammer, det er det, at viser sig, at hvis du tager folk, der i øvrigt er enige, og lad det være om alt fra cykrenicykelstil til religiøse overbevisninger eller politiske standpunkter. Og du sætter en gruppe af folk, der i øvrigt er enige om et givet standpunkt. Nogle har mere radikalt synspunkt, og nogle har et mindre radikalt synspunkt. Sætter dem op. Og du sætter dem til at vurdere og reflektere, udvikle erfaring osv. Så skulle man egentlig tro, at de bliver mere nuancerede som sådan i gruppen som standpunkt. Og det er ikke det, der er tilfældet. Det, der viser sig at være et robust statistisk fænomen, det er, at jo flere af folk, der er samlet, som i øvrigt er enige og diskuterer et givet standpunkt og drøfter, jo mere enige bliver de bare, og i øvrigt, at der kan ske en forskydning af hele gruppens standpunkt over mod noget mere ekstremt, end hvad nogen af deltagerne måtte have alene. Hvad er konsekvensen af det? Jo, konsekvensen af det her skulle være nemlig, at en ting, som de sidste 10, 15, 20 år har vist, det er, at demokrati er ganske skrøbeligt over for ekstremisme. Men pointen skulle være, at hvis folk i øvrigt går i ekkokammeret, og dermed sorterer holdninger fra, at de ikke bryder sig om, og kun er enige med de holdninger, de i øvrigt er enige i, så kan folk faktisk forskyde sig i retningen af ekstremisme, alene der ved at diskutere. Og det giver et paradoks for at drøfte demokrati for os, fordi vi mener, at drøftelse er godt for demokratiet, det gør det mere robust af favnende, og så samtidig er tilfældet det her, at det kan lede folk over en ekstrem position. Og det er jo så igen farligt. Når du ser på det danske demokrati lige nu, at vi sidder vi så midt i et faretruende ekkokammer? At se på det danske demokrati som sådan, og så sige, at det hele er gået i ekkokammer. Nej, men er der nogle tendenser? Eller? Tendensen er klar, og jeg mener, det er jo ikke noget, som kun forefindes i USA, så det er et robust adfærdsmæssigt fænomen hos alle, både politikere og meningsdannere og alt muligt andet. Så det er klart, at der er en tendens dertil, nemlig at ekkokammer-effekten. Du ved, bare tænk på en selv. Hvilken avis læser du? Læser du den, du er enig i, eller læser du den, du er uenig i? Og generelt er det sådan, at folk de læser dem, de i øvrigt er enige i. Og hvis folk i øvrigt er nuanceret og reflekteret, så tager de også en, de er uenige i. Men de burde egentlig også tage et tredje standpunkt, nemlig det, der er uafhængigt af, som er et så at sige neutralt relativt, som er en funktion af den standpunkt, de i øvrigt har, og så triangulere for dermed at finde ud af, hvad sandheden er omkring. Og det er tungt arbejde. Rune Lykkeberg, er det sandt, hvad Henrik siger? Er det den situation, vi lever i nu? Selvfølgelig er det sandt. Men der er to forskellige aspekter af det. Det ene er, hvad er det for en offentlighed, man taler om? Hvem er det, der snakker, og hvem er det, der lytter? Og det andet er, hvad er der af andre udfald end ekstremisme? Noget, som er interessant, som faktisk også fremgår af Sonstins forskning, det er, at jo større fora du taler i og drøfter i, jo mere ekstreme tendenser kan du have. Det vil sige, jo flere, der lytter, og jo færre, der taler, jo mere kan du dyrke nogle ekstreme holdninger, som folk de sidder og råber ja, ja, ja, ja, ja til. Mens i jo mindre fora du taler, jo mere kommer folk til ord, og jo mere bliver man tvunget til selv at drage ansvar for sine synspunkter og for det, andre siger. Det interessante er så, at man godt kan have en offentlig debat, hvor der er meget få, der kommer til ord, og enormt mange, der lytter, som kan virke meget ekstrem. Men ude i de små stuer, hvor man diskuterer det, kan man sagtens sortere det fra og have et anderledes rationelt niveau. Det betyder, at folk kan være mere reflekterede, dem der sidder og lytter og snakker derhjemme, end os, der sidder og taler her. Det er den ene ting, jeg vil sige. Det er, at der er forskel på skala. Den anden ting, jeg vil sige, det er, at det der med, at man bliver revet med, og at man forlader sit oprindelige standpunkt, og at man kan blive bevæget og sådan noget, altså, det kan jo føre til ekstremisme, men det kan også føre til noget ganske positivt, nemlig at man sammen taler sig frem til en løsning, som man kan stå inden for. Og der er en sidste ting, jeg vil nævne, det er, at de her forskning i deliberativ demokrati, som er et andet ord for drøftelsesdemokrati, det viser, at hvis du for eksempel skal føre en motorvej igennem en by, hvor borgerne er modstandere af det, ikke? Og du så gør det hen over ruderne på dem, så er modstanden, den vil være stigende. Ikke? Nogen vil bestemme over os, det vil vi ikke finde os i, derfor er vi modstandere af det. Og der kan man have et ekkokammer i den offentlige debat, hvor nogen siger, det er det eneste nødvendige, og andre siger, fuck, I skal ikke bestemme over os. I skal ikke komme og stille de her store vindmøller op, for at bruge et andet eksempel. Men hvis man derimod går ud og laver nogle borgermøder meget tidligt, og man inddrager borgerne i diskussioner, så er det faktisk ret hurtigt at få folk til at overskride deres egne interesser og bakke op om det fælles fornuftige. Mm-hmm. Det var så det nuancerede håb fra Lykkeberg. Henrik Gade Jensen, din bog, Menneskekærlighedens værk, som vi har talt om i en halv time, er det et værk, der skal trives stort set i det lukkede økosystem i ekokammeret? Altså, de reaktioner, jeg har fået indtil nu, så får jeg i hvert fald at vide, at det er, ikke har særlig meget gang på jorden, og ikke taler ind i noget ekokammer, men det vil jeg da håbe, det selvfølgelig gjorde, ikke også, fordi alle ønsker selvfølgelig at have opbakning om de synspunkter, man fremfører. Men jeg tror, ideen om ekokammeret er fuldstændig korrekt, altså når man ser historisk på verden, ikke også, jamen så har der hele tiden været, hvad skal vi sige, tidsånder eller lommer, hvor der var nogle synspunkter, hvor der var dominerende. Sådan har det været især i moderne tid, men egentlig også i ældre tid. Og det har altid undret mig, at det har været sådan, men vi kan konstatere, at sådan var det. Altså Goethe skriver i sine erindringer, at hvis han var født 10 år før, eller 10 år efter han blev født, så ville han have været en helt anden person, end han var. Det vil sige, at man præges så voldsomt af den tid, man vokser op i, især teenageårene, hvor man er modtagelig og så videre, ikke også? Så det præger personligheden dybt og meget grundlæggende. Og så selvfølgelig, det ved vi også, når man så kommer på universitetet og kommer ind i de sammenhænge der er præget personligheden i allerhøjeste grad og meget voldsomt. Så det har altid fundet sted. Jeg vil så sige, jeg altid synes, det var sjovest at læse dem, der var imod ekokamrene eller imod tidsånden, altså folk, der ligesom stod udenfor, enspændere og forfattere, der var, hvad skal vi sige, talt konsensus imod. Fordi det er ligesom der, man får sandheden. Altså Kierkegaard sagde, sandheden altid i minoriteten. Og det er jo rigtigt nok i den forstand, at netop ekokammerne har tendens til kun at udvikle fraser, klichéer. Altså, når folk bliver samles og skal blive enige om noget, så er det altid en frase, de bliver enige om. Det ægte, det er egentlig noget, der altid hører til hos personligheden. Det er en enkelt individ, men, som ligesom kommer til sine synspunkter af egen vej, og ikke vil overtage nogle holdninger fra andre. Helt klart. Men Henrik, når jeg læste din bog, så var det faktisk noget af det første, jeg sagde til Torben, det var, at jeg synes, at måske en kritik kunne være, at den prædiker for koret. Altså, den er ikke... Det virker som om, at den er skrevet primært til folk, som du er enig med. Er det ikke rigtigt? Nej, det er i hvert fald ikke min egen selvopfattelse, ikke også? Altså, okay. Jeg forsøger at skrive til alle. Jeg håber da, Karen Hækkerup og Helle Thorning også gerne vil læse den, og fordi jeg tror da egentlig, det rammer noget i tiden der. Mm-hmm. Mm-hmm. Altså, jeg vil godt ind på, altså den her, nu siger du, at det menneske, at man bliver, det er så kolossalt præget af den tid, man vokser op i. Det får man jo så til at sige, altså den her nye generation af politikere, vi har fået, uanset hvilke partifarve de har, de må jo så også være kolossalt præget af den tid, ja. Er det så en gammel mands forvrøvlede sludder, at jeg synes, at jeg fornemmer en åndløshed og en ikke den voldsom dannelses tyngde? Nå, inden nogen svarer på det, så lad os lige lade det spørgsmål hænge, fordi det er jo det interessante spørgsmål for hele den her time. Men kunne det være, Vincent, at ekokammer kunne udvides til ikke blot en ren verbal diskussion af forskellige holdninger, men at det også kan have noget at gøre med attityder. Lad os nu for eksempel sige, at vi har en gruppe af mennesker, der er jævnt dovne, og de befinder sig så pludselig sammen, og efterhånden som tiden går, er det så sådan, kan man så sige, at ekokammer-effekten kan få dem til at blive endnu mere dovne, mere og mere dovne, de her mennesker? Altså det skal jeg ikke generelt kunne udtale mig om, men hvad der i hvert fald er tilfældet, som er også et robust adfærdsmæssigt fænomen hos mennesker, det er, at hvis vi mangler information til at løse et givet problem, så plejer vi at imitere dem, som vi mener har succes dermed. Mm-hmm. Og hvis du i øvrigt så er i en gruppe af en eller anden demografisk karakter, som er notorisk dovne, så er sandsynligheden for, at du imiterer dem med henblik på, at den succes også rimelig stor. Men... Men lad mig lige kvalificere det standpunkt en lille smule, nemlig der ved, at det tit og ofte kan det også være ganske rationelt at imitere folk, som man mener har succes med noget. Det er derfor, man har bestsellerlister, og det er derfor, man har hitlister. Og det er det, helt klart. Så det vil sige, at det er ikke altid dårligt at imitere. Det er ikke altid dårligt at følge strømmen. Men hvad der er dårligt at følge strømmen er, det er, at refleksionsløst antager, blot fordi jeg ikke har information om noget, så er det godt at følge flokken. Så får du en lemmig effekt. Jamen fuldstændig sikkert. Problemet er bare, at når vi diskuterer, vores præmis er jo, at der hersker en åndløshed. Ikke? Torben er kommet med sin buskede øjenbryn og sagt, de er fandme så uddannede hele bundet. Og så er det, vi skal finde ud af, hvorfor. For det første, er det korrekt? Og for det andet, hvorfor? Hvorfor? Så er det, at ekokarma kan komme ind. Er det sådan, at mennesker i magteliten kan gå rundt om sig selv og få pisket en stemning op om, at det er fuldstændig ligegyldigt, om du er et dannet menneske, om du har en eller anden en bred horisont, eller hvad det er. Det drejer sig bare om at være enten teknokrat, eller være fokuseret på et eller andet lille bitte dagsorden, du så kan kæmpe rundt i manegen sammen. Men den tror jeg lige, at vi lægger over til Rune Lykkeberg. Ja, det vedrører sådan set hele det her spørgsmål om kampen og meningerne, ikke? Altså, fordi ja. En vis forstand kan man jo sige... Nu... Sandhederne. Netop. Om sandhederne. Altså, en vis forstand kan man jo sige, at jeg er ikke sikker på, at folk er generelt er blevet mindre dannet. Men hvad der i hvert fald nok er tilfældet, er, at der er en vis sløseri omkring argumentationen for parlamentariske problemstillinger, som vi har i kongeriget. Og det har jeg nogle eksempler med på, hvis vi gider løbe på dem. Så det vil sige, der findes situationer, i hvilket er det sådan, det vil sige, den parlamentariske argumentation er blevet meget lemfældig i forhold til det ansvar, som folk de har. Okay, men så lad den gå videre til Rune. Det samme spørgsmål. Hvor er der et dannelsestab? Altså, jeg tror, at man skal gøre sig klart, hvis man læser Hakon Stangerups glimrende bog om indførelse af parlamentarisme i Danmark. Den, der hedder Kulturkampen. Ikke om den kulturkamp, der førte op til parlamentarismen i 1901. Det var en rigtig dannet henvisning. Hvis man læser den bog, så kan man se den bærende modsætning fra grundloven i 1849 ind til parlamentarismen i 1901. Det var mellem de dannede og demokratiet. Og dem, der var de klogeste, de påberåbte sig dannelsen. Det er os, der har dannelsen. Og hvis folkestyret kommer til, så bliver det pøblen, så bliver det de dumme, så bliver det dem med det grimme sprog, bliver dem med den grimme tone. Og der er sådan en sandhed, som næsten alle intellektuelle, de abonnerer på, det er, at de klogeste, det er de færreste, og de fleste, det er de dummeste. Så derfor, modstanden mod demokrati har altid været begrundet i dannelse. Det er præcis det samme hos Platon i staten. Ikke? Men det er ikke et problem. Det er ikke men problem, men nej, lad mig du gør det klart. Det er, at der er en modsætning mellem dannelse og demokrati, fordi dannelse betyder, at noget er bedre end noget andet. Der er noget, der er rigtigt, der er noget, der er forkert. Der er noget, der er fælles, som vi ikke sætter spørgsmålstegn ved. Ikke? Demokrati betyder, at alting kan diskuteres, alting kan udfordres. At jeg skal ikke ingen skal bestemme over mig mod mit samtykke. Ikke? Så der vil til enhver tid i et hvert demokrati være et dannelsesproblem. Tak skal du have. Okay. Vincent, vi vil jo gerne høre dine sløserieeksempler. Ja, jamen, det skal, okay, men det kan jeg godt lige komme med. Men lad mig lige se. Jeg er sådan set helt enig med Rune. Det var jeg måske, hvor jeg synes, der kan være et problem, det er følgende nemlig. Det er altid godt for os, at der er omløb i potten og information til rådighed, som vi skal tage en given beslutning. Den tror jeg, den betænkte vi sådan set alle sammen enige i. Det gælder også, når vi skal ned og sætte krydset hvor som helst. Og det betyder jo i sidste instans, at det, som er et demokrati, viser sig at være rigtig skrøbelig overfor, det er mangel på eller sløseri med den information, der skal til at tage en beslutning. Og der kommer fra tid til anden nogle gedigne eksempler på, hvordan magtens elite beder os om at tage beslutninger på nogle fuldstændig knald i potten udtalelser. Lad mig komme med et her. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen på Folketingets talerstol den 26. juni forklarer regeringens skattepolitik. Så har vi altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Og det har vi valgt, og det fører selvfølgelig til, at dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre. Det er en klassiker på YouTube. Tag beslutningen der, min ven. Ja. Og det er jo ikke et eksempel på det, der så sløser. Altså, det er jo det helt katastrofalt. Lad mig da komme med et andet. Lene Espersen i forbindelse med Mailgate-sagen bliver spurgt afkrævet et svar den 30. september 2010. Hvorfor hun ikke besvare et spørgsmål nede i Folketingssalen? Nu kommer rationalet så. Der siger hun så, hvis du går ned og lytter til, hvordan debatten er i Folketingssalen, så vil du opleve, at politikerne i forbavsende høj grad ikke svarer på det, de bliver spurgt om. Underforstået, så derfor skal jeg heller ikke. Det er jo helt en rød bank, altså. Og hvis det er argumentet på, hvilket du skal tage en parlamentarisk beslutning, Torben Steno, så har du et gedint problem. men er det ikke bare altså nogle udtryk for sådan en form for retorik og talesmåde, politikere altid har gjort, når de ikke lige vidste, hvad de skulle svare? Jo, det er da muligt. Altså, jeg mener ikke, det kan være nødvendigvis et udtryk for, at vi ikke har et grundlag for at tage en beslutning. Nej, men om, hvem skal videregive den information på hvilket? Enten skal du gøre det selv, eller også skal der være nogle ansvarlige politikere, der giver et tilstrækkeligt grundlag for at tage en oplysningsbeslutning. Så det kan jo ikke nytte noget, når Torben Troels Lund Poulsen i et interview til BT den 12. juli 2010 siger, der ligger guld på gaderne og venter på at blive samlet op. Han er skatteminister på det tidspunkt. Hvis vi skal have et stærkt velfærdssamfund, må alle rig som fattig betale. Ja, det er også lidt, det er voldsomt at lytte på, det vil jeg sige. Altså, så skal vi jo bare sætte nogle folk ud og samle op. Men vi skal alle sammen betale. Men guldet flyder på gaderne. Rune, du talte om en interessant konflikt mellem demokratiet og dannelsen. Og så, nu kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, jamen, vi må da kunne forudsætte, at de mennesker, der sidder på Folketinget, på magten, at de mennesker giver udtryk for, i det mindste, at reflektere over deres samtid og har en eller anden viden om, altså det store køretøj, som demokratiet er, det er jo fuld af mennesker, der tager rationelt og irrationelt valg. Man skal kende til de mennesker. Altså det må man da gå ud fra, at et fundamentalt krav, at man ligesom... Jo, men grunden til, at jeg sagde det før med dannelse, det er, at man tit bruger det eksklusivt. At dannet, det er noget, vi er, og så alle, der siger noget forkert, eller alle, der argumenterer forkert, eller har en forkert reference, de er uddannede. Altså man kan sagtens blive stemplet som uddannet, og alligevel være reflekteret. Du kan sagtens blive... mangle referencer og alligevel komme med nogle impulser, som de dannede ikke har taget stilling til før. Det er derfor, jeg synes, den der kritik af dannelse, den er for bred. Det er en automatreaktion, og det er de kloges dovne gestus til at holde de andre væk, og det bliver de kloge ikke klogere af. De bliver dummere af det. Og jeg synes, hvis man følger hele det der, det er derfor, den der Hakan Stangerup-bog er så skide god. Fordi man kan simpelthen se, det er det, der forener de nationalliberale og Georg Brandes, de intellektuelle og de konservative, det er, vi vil bare ikke have de andre til magten. Og så kan du se sådan en som... De er simpelthen for dumme. Så kan du se sådan en som Glistrup, ikke? Han var... eller Christen Poulsgaard, de var jo også uddannede, da de kom til, ikke? De var jo også... Altså, det, fordi... Dannelse er jo altid defineret af den dannende klasse, ikke? Og demokrati er jo også altid et opgør med den dannede klasses ret til at definere sandhederne for resten, ikke? Og hvis du nu ser tilbage, så må du sige, at Mogens Glistrup var en vigtig skikkelse i det nye danske demokrati. Christen Poulsgaard var en vigtig skikkelse i det nye danske demokrati. Henrik Gade? Jeg ser ikke, der er nogen modsætning mellem demokrati og dannelse på samme måde, som Rune Lykkeberg fremstiller det. Det var der selvfølgelig i... Det, altså i Hakon Stangrups fremstilling af kampen mellem de nationalliberale og så grundtvigianismen og bondevenstre og så videre. Men det, som Danmarks historien egentlig også viser, det er jo, at demokratiet, eller vi, for at være lært, så må jeg også referere bagud i tiden til Holberg, og ingen har som Ludvig Holberg jo fremstillet, hvad skal vi sige, de dannede mennesker som nogen, der levede i et luftkastel og i et elfenbindstårn, uden forbindelse med virkeligheden. Altså, vi kender Erasmus Montanus, der var en fantast og så videre, og det var broren, der troede, jorden var flad som en pandekage, der i virkeligheden var den jordnære og erfarne type. Og det er jo egentlig dem, det er jo den samme konflikt, kan man sige, som man har haft i dansk politik i 50-100 år, når du nævner Poulsgaard og Glistrup og så videre. Jamen, så er det måske Rasmus Berg, Jakob Berg, ikke også, den bondesønnen, som ikke fik en uddannelse, men godt ved, hvad der er ret og vrang her i tilværelsen, mens dem, der har forlæst sig, det er dem, der lever i et ekokammer, forskruet i nogle ideologiers sfære. Så jeg synes egentlig ikke, at der er nogen modsætning. Demokratiet fungerer faktisk rigtig godt med folkelig indflydelse, jo ikke også. Dannelsen, det er jo så i... dannelse, det er jo bare en baggrundshorisont for, som man kan stille som et krav, ligesom til alle mennesker, selvfølgelig mest til dem, der har fået en uddannelse, om, at når man ytrer sig og gebærder sig og så videre, både i form og indhold, at man så der lever op til visse sådan standarder og så videre, ikke også? Og jeg ser det egentlig ikke så meget, som har noget med demokrati at gøre. Men der mener jeg... Må jeg lige sige, jeg kan jo sagtens høre, hvad det er for noget, jeg selv har sat i gang med alt det her dannelsesnak, specielt efter Rune kommer ind, hvor jeg simpelthen siger, jamen, fordi den dannelse, man kan forvente af de mennesker, som sidder på Christiansborg i dag, må jo nødvendigvis være en anden, da de er dannet i en anden tid. Så det er ikke et spørgsmål om, det jeg mener er, at de skal afhøres omkring, om de har læst Stangerup, eller de ved, hvem Georg Brandes er. Det er der sikkert en hel masse af dem, der gør. Det er som den andet element i det, der, at vi, landet står i en situation nu, hvor der er eneste stort set, der er enighed om, det er, at nedturen er godt i gang, og den vil fortsætte længe endnu. Og det vil sige, når vi ikke har nogen penge, så skal vi til at leve noget andet. Så vi lever, og derfor jeg tænkte, at det var interessant at høre om de forskellige politikere, uanset hvor de befandt sig henne, om de mente, at en ordentlig oprustning var en måde at komme igennem plagerne på. Og det var de så enige om, fordi jeg var bare enig, og det svarede de alle sammen ja til, fordi jeg tror ikke, de turde sige nej. Men jeg tror ikke, de mener det. Eller er det bare mig, der sidder og kager rundt i noget og rune? Nej, men det er fordi, på det niveau, der er det jo ligegyldigt. Altså, er folk imod åndelig oprustning, så er de for idioti, ikke? Det er fordi, ja. Du spørger på... det er jo fordi, du spørger på et værdiniveau, ikke? Er folk tilhængere af lighed? Ja, det er de. Er de tilhængere af, at de skulle kunne betale sig arbejde? Ja, det er de. Nå, men hvad vil de så have? At overførselsindkomsterne skal være på niveau med de andre? Jamen, det er fordi, Torben, konflikter bliver først, eller værdier bliver først interessante, når de er konkrete og er i en konflikt. Det er der, så du spørger om ånd, ikke? Per Højholdt, han sagde engang, at Jørgen Gustave Brandt, han troede, at bare man skrev ordet sanseligt i et digt, at så blev det til et sanseligt digt af den grund, ikke? Og på samme måde er det også, der er jo ikke noget, der bliver åndeligt af, du siger ordet ånd, vel? Nej, jeg prøvede også bare at lege med det, for at se, om der skete noget. Det gjorde der så ikke, og nu har jeg så fået den belæring her af dig, så vil jeg sige, at jeg skal konkretisere det, for at de kan svare på det, ikke? Altså ligesom at sige, skal vi have 20% mere ånd? Nej, pointen er, fordi jeg mener, at der er en... Altså, jeg mener, det er selvfølgelig ud fra, hvordan du definerer tingene, at der er en fuldstændigt grundlæggende konflikt mellem dannelse og demokrati. Jeg mener også, det er en konflikt, som man kan spore hele vejen op, at dem, der påberåber sig dannelsen, har altid skepsis over for flertallet, og dem, der definerer dannelsen altid. Så det mener jeg sådan set, man kan sige relationelt, at der er en iboende konflikt. Og der synes jeg bare ikke, at det, man har brug for inde på Christiansborg, at det er folk, der er mere dannet. Altså, det er ikke det, Christiansborg. Folketinget, det er det sted, hvor der kommer impulser fra den oplevede sociale virkelighed ind i centraladministrationen. Sådan fungerer Folketinget. Lovene bliver lavet, produceret, forberedt og næsten gennemført i ministerierne, og så bliver de vedtaget. Hvornår har oppositionen fået gennemført et lovforslag i Danmark? Hvornår har den gjort det? Men det gør den ikke, for Folketinget er ikke den lovgivende forsamling. Det vigtige, det sted... Det vigtige ved Folketinget er, at vi vælger folk, som bringer impulser og erfaringer med fra den sociale virkelighed. Tak skal du have. Da jeg fik lyst til at klappe. Og det er et enormt ædelt mål, hvis det også er det tilfælde, som er reelt. Altså, at det virkelig er den måde, hvorpå at de er repræsentative for den form for samfundsorden, som vi har i kongeriget. Og det håber jeg da sandigt er. Jeg er ikke sikker på, at det altid er tilfældet, men det vil være... Det er i hvert fald det efterstræbelsesværdige håb, fordi det er det, der giver pluralismen og mangfoldigheden. Og det, hele ideen om, at Condorcets jury-teorem er faktisk rigtig godt, når man skal være i demokrati. Ikke? Problemet er bare med det. Nemlig, at det er selvfølgelig klart, at jo flere mennesker du samler, og de bliver bedt om, og de har større sandsynlighed for at sige noget rigtigt og sige noget forkert. Jo flere af dem du samler, og du begynder at spille spillet, jo mere konvergerer de mod sandheden. Men det er så under den forudsætning, at de er korrekt marcheret af i starten. Hvis de er forkert afmarcheret, så går du bare, konvergerer du bare den anden vej. Og det er der, hvor jeg måske siger, at der kan være et problem. Jeg er enig i, at der kan være et problem mellem dannelse og demokrati. Det ved jeg ikke nok om. Jeg er ikke så godt begavet om dannelse. Jeg ved faktisk ikke, hvad det betyder. Lad nu det ligge. Men oplysning til at tage en beslutning på, den vil jeg stå fast. Den vil jeg sige, det er et konstant fænomen, som alle skal tilfredsstille. Høj som lav, tyk som tynd. Både dem på Christiansborg og dem, der er udenfor. Og når det er øvrigt sagt, så vil jeg godt lige sige en ting omkring Christiansborg. Altså, jeg mener, de har valgt frivilligt at bestride det embede, som de gør. Og det er et enormt magtfuldt embede. Og til et sådan magtfuldt embede, der følger der ligesom for alle mulige andre embeder et stort ansvar. Så hold fast i det ansvar. Og vær sikker på, at du holder din sti ren med de argumenter, der skal bruges for de standpunkter, du har. Slut herfra. Gade Jensen. Er du slået helt ud? Nej, jeg er slået ud. Jeg synes, det gode ved ånd, det er jo, at ånd associerer frivillighed. Man kan ikke påtvinge andre en ånd. Man kan påtvinge andre at køre i højre side, og man kan påtvinge andre en retsorden med straf og så videre. Men man kan ikke påtvinge en ånd. For ånd fungerer kun i frivillighed. Eller i frihed, hvis man skal bruge det udtryk. Og det synes jeg egentlig er, at det er jo det gode ved ånd. Og derfor kan man egentlig også kun fremme ånden gennem sig selv, eller gennem, i samvær med andre. Og jeg ser det ikke som sådan en stor katastrofe, at politikerne på Christiansborg udtaler sig i sort tale og så videre. Det har de sådan set altid gjort. Men det er jo mere den omgivende, hvad skal vi sige, den offentlighed rundt omkring, man kan sige, også det er mere den, man måske skal stille nogle krav til. Journalister, meningsdannere, hele den intellektuelle verden, universiteterne og så videre. Og nu sagde Steno, at vi står over for, eller velfærdsstaten står over for finansielle problemer, og det går kun nedad, så er det jo sjovt nok, at vi har sådan en af verdens dyreste, og samtidig en af verdens dårligste folkeskoler. Så er der måske faktisk rigtig meget, man kan gøre inden for færre bevillinger. Også fordi det måske drejer sig om ånd. Det drejer sig måske ikke så meget om penge og bevillinger, og hvor mange ansatte der er, men at der faktisk er et rigtigt stort spillerum for det, man kunne kalde ånd. Altså for, men du kan jo ikke regere over ånd. Karakter. Nej, men altså, nej altså, det kan jo ikke tvinges frem. Ikke? Altså, det kan jo kun stimuleres og appelleres, men der vil jeg sige, at det alle samfunds, selvom uanset hvilken demokratisk styreform man har, egentlig også om det er diktatorisk, så regeres det meget ud fra konsensus. Og det er først, når folk accepterer, at okay, når de hører Helle Thorning, og hun er jo god, hun er socialdemokrat, når hun siger, at nu skal der skæres ned, jamen så accepterer man det. Men man accepterer det ikke, hvis det er Lars Løkke, fordi han er jo ond, ikke også, og han er borgerlig, og så accepterer man det ikke. Altså, den konsensus, der er i samfundet, den er utrolig bestemmende, meget mere bestemmende, end vi tror, og den konsensus ændrer sig jo sådan langsomt undervejs. Og sådan ændrer samfundet sig jo. Jeg skal lige sige, at du lytter til Radio 24/7 Cordua og Steno, eller man kunne måske også kalde det Steno og Olsen, fordi at... Nej, hvis Johan Cordua skal stå først på de andre, så vil jeg også stå først på okay, den. Så hedder det Olsen og Steno i dag, fordi Olsen Johan Olsen vikarierer for Jarl Cordua, der er i USA for at søge inspiration ved det republikanske premiervalg. Og når jeg siger det, så er det også for at gøre opmærksom på, at I lytter, I kan, hvis I vil, ringe ind og give jeres besøg med i denne her debat, og det kan I ved at ringe på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og så vidt jeg kan bedømme for, hvad der er sket i dag, så er vi kommet op på en klinge, der enten er så høj, eller også er det så kedeligt, at der er stort set ingen mennesker, der reagerer på det. Så og ved man, at dannelsen fungerer. Så ekskluderet. Så vi har fået sat alle af, og samtidig med, at vi sidder i et ekkokammer her. Altså, det ved jeg så ikke, om vi gør. Sidder vi i et ekkokammer? Det gør vi jo netop faktisk ikke. Nej, vi er jo så utrolig glade for det. Vi er jo faktisk enige. Fordi, jamen altså, det en af de... Altså, når jeg har diskuteret med Torben op til det her program, vi er jo uenige om masser af ting i politik i hvert fald. Og Henrik, du er jo... ude på en liberal fløj. Jeg er rød-agtige ting. Vincent ved ikke, hvad han er. Rune Lykkeberg. Det, altså, jeg har læst hele din bog, jeg fandt aldrig rigtig ud af det. Så måske er du fuldstændig apolitisk. Nej, men det er et spørgsmål, som jeg ofte har fået, og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg regner mig selv for venstreorienteret, men jeg synes ikke, at hvis man nu er venstreorienteret, at venstrefløjen, det er så sådan et fodboldhold, man holder med, og alt, hvad de gør, er godt, og man skal klappe og lukke øjnene og ørerne hver gang. De siger noget, og man skal have noget imod de borgerlige hver eneste gang. Jeg mener, der er tre måder, man kan regere et moderne samfund på, og de tre måder vil altid fungere i et samspil mellem hinanden. Der er ikke nogen af dem, der kan være løsredet fra hinanden. Der kan eksistere alene. Det ene, det er byråkrati, det andet, det er penge, og det tredje, det er samtale. De tre ting skal ligesom fungere sammen. Vi skal kunne snakke om tingene, og så er der noget, hvor vi siger, at det afgør pengene. Hvis vi skulle tale os til prisen på alting, så ville vi gå i stå, ikke? Og så er der noget, som simpelthen er administration. Og jo større spillerum, man kan skabe for samtalen, jo mindre bliver byråkratiet, og jo mindre bliver pengenes magt. Men hvis du vil have samtalen til at fylde mere, og pengene og byråkratiet til at fylde mindre, så må du starte med at prøve at sætte dig ind i, hvad dem, du er uenig med, hvad der er deres holdning. Ikke? Og hvis man så gør det, tænker folk, for det er jo helt opgør med politik, det der. Nej, det er det ikke. Det er forudsætningen for politik. Mm. Jo, hvor godt går det med den proces? Jamen, det går da storartet. Men det vil jo aldrig gå. Altså, det vil jo aldrig gå godt nok i den. Altså, det er jo altid... Jeg kan huske, at jeg for mange år siden interviewede en amerikansk lyriker, som hed Lynn Hedgenian. Og hun havde lavet sådan nogle stærkt system eksperimenterende digte i 70'erne for at gøre folk opmærksomme på de magtfulde paroler, de blev udsat for, hvordan de prøvede at dominere dem og bestemme deres måde at tænke på og slogans, og de tog friheden fra os og sådan noget, ikke? Og så sad jeg også og fnæs og sagde til hende, hvor godt synes du selv det går, ikke? Fordi jeg ligesom underforstod, at målet var at udrydde slogans til enhver tid, ikke? Og så sagde hun, jamen hvis det går sådan, at jeg skulle vinde for altid, hvis det, jeg mente, var rigtigt, så går det jo helt af helvede til. Men det er jo ikke det, der er meningen. Det, der er meningen, er, at man skal pege på noget, som andre så kan se, og så kan de pege på noget andet, så man tager fejl igen. Det er meget smukt. Men hvad skal vi kalde, altså dramatiske omformulering af velfærdsstaten, som vi er nødt til af økonomiske grunde, eller bare for at placere os ved et eller andet sted, som en nation, der har en chance for at overleve, der skal der jo altså nogle dramatiske ændringer til, og det er klart, det ville være nemmest, hvis der var et bredt flertal til dem. Jeg synes jo, at der er en meget høj krisebevidsthed omkring det. Det er lige meget, hvor man kigger hen det politiske system, men der er jo ikke særlig meget vilje til at diskutere sig frem til en eller anden sådan fælles løsning. Må jeg ikke lige sige noget til det? Det er, for et år siden, i 2011, der holdt Lars Løkke en nytårstale, hvor han sagde afskaffelse af efterløn og nedskæring og nye tider og sådan opgør med kontraktpolitik. Ikke? Det han sagde der, det sagde man... det siger han kun, fordi han er sikker på at tabe valget. Ikke? Når man har tabt, så kan man godt tillade sig at gå ud og sige sandheden. Ikke? Det siger han, det er selvmord. Han vil tabe med stil og dø med støvlerne på og sådan noget. Ikke? 10 måneder efter, ikke? Der går Helle Thorning op i tårnet og kommer ned med præcis den politik. Ikke? Altså noget, der bliver formuleret 10 måneder tidligere, kommer faktisk til at vælte hendes egen politik fuldstændig, de radikale overtager osv. Så du kan godt, hvis du formulerer en politik, på en måde, som folk finder overbevisende, så kan du altså godt flytte det ret hurtigt. Det komiske i dansk politik, og det er vitterligt komisk, synes jeg, det er, at Venstre og Socialdemokraterne er jo nok de to partier, der når det kommer til stykket, er enige om langt flest ting. Altså, der er faktisk basis for et ret stort samarbejde hen over midten mellem de to partier, men hvor så sådan nogle partier som Dansk Folkeparti, Enhedslisten og De Radikale trækker dem andre steder hen. Så den konsensus er der sådan set. Det er bare ikke den, man fører politik på. Man fører politik på nogle mindre konflikter. Nå, og så kan man så sige, at Socialdemokratiet og SF, eller Socialdemokratiet og Venstre, det er ekokammerne, ikke? Altså, fordi de sidder og prøver at overvise sig selv om, at de ikke er enige med dem over på den anden side. Ja, eller i hvert fald... Det skal jeg ikke gøre mig klog på, Torben. Jamen, det lyder det lidt... Men hvad jeg godt vil prøve at gøre mig klog på, det er følgende, om de laver et ekokammer. Altså, du ved... For at få ekokammer til at virke, så kræver det sådan en ret stor strømligning. Altså, hvis de virkelig skal virke, og de skal virkelig have effekt, og du virkelig skal presse folk over i noget ekstremt, så kræver det, som Rune Lyngberg også var inde på før, nemlig, at de er forholdsvis homogene grupper. Og det er hverken Socialdemokratiet eller Venstre jo. Altså, der er jo ret forskellige artede standpunkter. Og du ved, noget, som politikerne også går meget op i deres partier, det er jo, at de har højt til loftet. Det er sådan en parole, som de stort set alle sammen rider afsted på. Og det kan du altså få noget meget morsomt ud af, nærmest på det grænsende til det selvmodsigende. Fordi for eksempel dengang Asmar Abdul Hamid skulle opstilles for Enhedslisten, som jo havde nogle standpunkter, som alt andet ikke lige var Enhedslistens politik, så blev der spurgt på Enhedslistens vedkommende, hvorfor bliver hun stillet op for jeres parti? Hvorefter der blev sagt, det gør vi, fordi vi har højt til loftet. Og højt til loftet, det er jo et meget mærkværdigt argument der, fordi som Høgh omgang sagde, deler efter anskuelser, fordi hvad betyder det næste? Skal I så have nynazister og socialdemokrater og det Dansk Folkeparti? Nynazister de er højt til og loftet. Socialdemokrater? Ej, nu må du stoppe! Ja, order! Der er en lytter, der gerne vil blande sig i denne her debat. Kan du høre os, Carsten Bavn i Risskov ved Aarhus? Risskov? Det kan jeg godt. Jamen, jeg oplever meget, at det der med dannelse, det handler om, at dem, der sidder i Folketinget, eller dem, der sidder sådan i det bestemmende dele, hvis ikke man overfor dem udtrykker sig på den rigtige måde, på deres interne sprog, så bliver man bare desavet. Altså, hørte du, hvor dum han lød ham der? Man lytter aldrig efter budskabet så. Altså, jeg skal lige forstå dig ret. Hvis du taler med en politiker, skal man så sige, hørte du, hvor dum han var, eller hvad? Det forstår jeg ikke. Eller hvem er det, du snakker om? Nej, men sådan opleves det, at de er... Hvis ikke man taler det rigtige akademiske sprog, ja, så er budskabet ind igen. De prøver ikke på at lytte efter budskabet, så. Så der er ligesom en barriere imellem. Jamen, hvem er det, der lytter her? Altså, fordi jeg tænker, hvis man tager Joachim B. Olsen, så behøver man vel egentlig ikke at være sådan højakademisk for at forstå, hvad han siger? Nej, men han bliver da altså også grinet rigtig meget af rundt omkring. Ja, ja, men han har da om nogen formået at sætte en dagsorden, skal jeg da love for. Men hvem er de politikere, du sådan typisk så skyder på her nu? Jamen, det er jo en generel ting i Folketinget, at hvis nu vi lige tager dem, at er det ikke 68% af dem, der er akademikere? Jo. det er jo ikke 68% af befolkningen, der er akademikere. Nej, ikke endnu. Nej, ikke endnu. Det bliver måske engang. Men det er meget svært for ikke-akademikere at tale med akademikere, når man ikke... De har deres, ligesom deres egen interne sprog. Og så er det simpelthen svært at komme igennem. Hvis man lytter, så lytter man ikke så meget efter budskabet, så lytter man efter, hvordan det bliver sagt. Det bliver ikke sagt på den rigtige måde. Så forstår man det måske ikke, eller misforstår det. Nej, men altså, man kan jo godt se også, altså for eksempel udkantsminister Carsten Hansen er det jo for eksempel kommet meget, meget galt af sted som ikke at have den akademiske udtryksform. Men det kunne jo også være, at det var fordi, han havde nogle holdninger, han ikke kunne stå indenfor. Men Henrik Gade, du vil kommentere noget af det, som Carsten Baun sagde. Nå, man kan sige, at vi snakkede tidligere om, hvordan partierne er kommet på finansloven og får deres, lever af statskassen, og det er jo noget ret nyt. På tilsvarende måde er partierne også blevet meget topstyret på en måde, som de heller ikke var tidligere. Og det vil så sige, at afstanden fra, hvad skal vi sige, partierne og partitoppen og så til vælgerne er meget længere, end den nogensinde før har været. Vælgerne betyder, eller undskyld, partimedlemmerne i hvert fald, betyder ikke mere noget for partierne, fordi de får deres finansiering fra statskassen. Og det betyder jo så igen, at politikken bliver sådan, hvad skal vi sige, Der er meget længere fra partitop til almindelige medlemmer. Jeg tror ikke, vi kan lave noget om på, at mange af folketingsmedlemmer er studerende i statskundskab med sjældent med mere end en bachelorgrad. Men jeg tror nok, at de der strukturer, hvorunder debatten foregår, de har egentlig ændret sig ret meget. Og det synes jeg, at det burde være en tanke værd. Tak skal du have, Carsten Baun. Tak for din kommentar. Rune Lykkeberg, du vil også gerne sige noget nu. Jamen, det er en interessant observation, vi får fra 8240 Rigskov. Ja, din hjemstavn. Nemlig. Der er Jakob Havgaard. Hvad hedder det? Fordi det er nemlig rigtigt, at der er kommet flere akademikere i Folketinget, men der er kommet færre, som er doktor. Det vil sige, dem, der er meget dannet, de synes, at Folketinget er blevet mere uddannet. Men dem, der ikke oplever selv som dannet, de synes, det er blevet mere dannet. Altså, man kan sige, at dem, der er fra 5% og så ned til 50%, de er rykket op dannelsesmæssigt, i og med, at en meget, altså meget stor del af befolkningen går på gymnasien nu, ikke? Nu sidestiller du dannelse med uddannelse. Ja, det gør jeg. Det gør jeg, for at vi kan retorisk gøre det skarpt her. Men det vil sige, at dannelsens eksklusion er rykket op, sådan, så du skal formulere dig akademisk for at kunne klare dig i Folketinget, ikke? Så på den måde er Christiansborg blevet mere dannet, hvis man ser det nedefra, men mindre dannet, hvis man ser det oppefra. Og det tror jeg svarer meget til en betragtning, jeg hørte for nylig, som jeg vil komme med meget kort, som er, at der er nok flere danskere end nogensinde før, der har læst Immanuel Kant i dag. Men der er nok færre end i de sidste 200 år, der har læst ham på originalsproget. Nå, jeg skulle til at sige, at der er færre, der har forstået ham. Det troede jeg også, du ville komme med. Fordi det der, jeg var også, når man snakker om uddannelse, hele tiden, at folk skal uddanne sig mere og mere, bare fordi folk får flere og flere uddannelser, bliver de ikke nødvendigvis mere og mere intelligente. Altså, det er jo... Hvad er det for noget ævl? Jamen, intelligent. Eller indsigtsfuld i hvert fald. Ja, indsigtsfuld, nej. Men må ikke lige komme en kommentar? Jo, fuldstændig. Hendrix, han skal lige have lov at sige noget, så skal vi nemlig snakke med Nicolai Rasmussen fra København lige bagefter. Jeg skal gøre det meget kort. Ja. Altså, nu vel, husk lige på, at Christiansborg er jo også en arbejdsplads for små 200 distinguerede medarbejdere, plus det løse og deres entourage. Og det er i den forbindelse, der gælder altså nogle ganske almindelige adfærdspsykologiske fænomener, som det gælder for enhver arbejdsplads. Så husk dengang, at Jakob Havgaard, nu vi taler om Rigskov, kom i Folketinget på baggrund af mere medvind på cykelstierne, flere end renaissancemøbler i IKEA, Fregatten Jylland skal gøres kampklar osv. Det gik meget sjovt på vejen, og det var et blændende omvendt ad hominem argument, han fik lanceret for at få sig selv ind. Men når det så er øvrigt sagt, lige så snart han kom ind, så klappede fælden. Mm. Så var der en bestemt kasus at gøre ting i, der er en bestemt modus at gøre ting i, besvare spørgsmålet på en bestemt måde osv. Og den del af processen og proceduren, den findes jo derinde, lige så vel som der findes en omgangsform på Christiansborg, som der gør på mange andre arbejdspladser. Og den kan være ganske fremmedgørende for den almindelige borger. Nicolai Rasmussen, er du med os endnu? Ja, jeg er endnu. Du vil gerne stille et spørgsmål til de lærte herrer herinde. Det vil jeg gerne, ja. Men nu er jeg jo kommet lidt ud af debatten, siden jeg så har lyttet. Men så jeg hiver det lige lidt tilbage, og måske lidt op på den. Og jeg sidder og gør mig nogle tanker omkring det her med demokratiet og med dannelsen, som vi talte om tidligere, og som stadig er en del af debatten. Og den tanke, jeg har, det er, I lægger ansvaret over på politikerne i forhold til at leve op til demokratiet, i forhold til at tage ansvar, det fører med magten. Og det er rigtigt. Men har borgerne ikke også et kæmpe ansvar til at leve op til demokratiet, og at det ikke er en del af at være dannet menneske at kunne leve op til den tanke. Der er to dannede pegefinger i luften herinde, nu vil jeg gerne svare på det. Det må det gerne, men jeg er ikke helt færdig. Nå, okay. Demokratiet, som i sin svøbe, og vi har ikke udnyttet det endnu, men vi er ved at lære det, men vi skal tage større ansvar som borgere. Hvem vil du helst høre først? De vil svare både Rune Lykkeberg og Vincent Hendricks. Hvad siger du? Den der har fingeren høj og stoppet. Det er Rune Lykkeberg først. Du er næsten 2 meter høj. Okay, så lad mig gøre det gerne. Vi kommer, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg er da fuldstændig enig med Nikolajs pointe, nemlig det her, at det der er helt oplagt, og det var også det, jeg prøvede at annoncere før, nemlig, at der er et kæmpe ansvar for borgeren også, nemlig at komme med at få tilstrækkelig meget information til at tage en alt andet lige oplyst beslutning for deres givne standpunkter. Og det kan du ikke sige til politikeren, det er også jer, der skal større for det. Men hvad man kan sige... Og vi kan jo ikke holde mere information ud. Jamen, altså, hey, top! Hvad vi har brug for, det er viden og viden i overmål. Ikke information en masse. Og det kræver arbejde, og det er borgerne et stort ansvar for at få tilstrækkeligt af. Rune Lykkeberg. Jeg kan huske, at Viggo Kampmann i 1960 blev interviewet til Dagbladet Information. Og der blev han spurgt, om ikke det var sådan, at velfærdsstaten, som skulle gøre folk stærke, om ikke den i virkeligheden gjorde folk svage. Om ikke det store apparat, der skulle gøre folk til selvhjulpne borgere, i virkeligheden gjorde dem til små afhængige slaver. Og der svarede han, at det er op til borgerne at bevise, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert der. Og det er jo lige præcis det, som er dilemmaet derfra, hvor han sidder. Ikke? Som statsminister i et demokratisk land vil du gerne bestemme, at folk skal bestemme selv. Men hvis du bestemmer, at de bestemmer selv, ikke? Så har du ikke givet dem retten til selv at bestemme. Og på samme måde bliver lidt, når man sidder og siger til politikerne, at de skal afspejle vores demokrati, eller de skal bære det videre fremad, de er selvfølgelig ikke stærkere end den replik ud fra befolkningen, som de skal være et svar på. Nikolaj Rasmussen? Hvordan styrker vi så demokratiet? Jamen, jeg tror, at det er en helt... at vi taler meget tit om demokrati som en absolut værdi. Demokrati som noget godt i sig selv. Og så følger man sådan verdens udvikling, som om jo mere demokrati, jo bedre, og jo mindre demokrati, jo værre. Og bare vi håber, demokratiet vinder, og revolutionen er den højeste civile begivenhed, for der kender vi fronterne. Men sagen er jo, at intet demokratisk samfund kan fungere, hvis alt er demokratisk. Lad mig give et helt almindeligt eksempel. Vi vil gerne have, at eleverne skal lære at tænke selv i skolen, ikke? Det vil sige, at læreren skal ikke være en tyran, der behandler dem som undersåtter. Men vi vil fandme også lære, at de lærer, at der er noget, der er rigtigt og forkert. Ikke? Altså, faglighed er ikke demokratisk. Matematikkens faciter er ikke demokratisk. Så for mig, der handler det ikke om for eller imod demokrati. Der handler det en afklaring af, hvad skal være demokratisk, og hvad skal ikke være demokratisk. Vincents fag, logik, er ikke demokratisk. Nej, det skal heller ikke være demokratisk. Og meget uddannelse skal heller ikke være demokratisk. Men lad mig lige sige i følgende forbindelse, at hør, tænk på det som Henrik også var inde på før, at der var mange forskellige styreformer, man kunne vælge at tage. Og nu er vi i den vestlige verden, altså mente, at demokratiet var en af de bedste. Og der findes meget bekendt ikke nogen andre arter på den her klode her, som har valgt den tilsvarende styreform. Der findes ikke noget delfindemokrati, ingen valgrøvsdemokrati, ingen indcellede organismer, der lever demokratisk, og sådan er det bare. Så for den betragtning, at det, at vi har valgt at konfigurere og leve i demokrati, that's singular, particular to man, none other. Ingen andre. Og på den måde er det simpelthen den største rationelle koordinationsøvelse. Vi har så travlt med, at vi altid skulle adskille os fra dyrene. Det er muligt, vi har det med, hvad vi har oven i potten, men hvad vi i hvert fald har, det er den måde, vi valgte at konfigurere os og leve på. Det er der ingen andre, der har gjort. Og det skal man sige, det er en absolut værdi. Forstå på den måde, at det kan vi have, at der er nogle bestemte retningslinjer for, hvordan vi kan gøre det bedst. Vi behøver ikke at vælge at gøre det. Vi kan vælge at gøre alt muligt andet. Men det er den største koordinationsmæssige øvelse, som menneskeheden nogensinde har præsteret. Jeg skal lige høre, Nikolaj Rasmussen, synes du har fået noget for din licens nu? Jamen, det synes jeg absolut, jeg har, men det synes jeg også, jeg får til dagligt. Men nu fik jeg lige det. Det var dejligt. Nå, der er ekstra bonus i posen. Fordi så vil jeg lige sige tak til dig. Og så har Henrik Gade, du har markeret, ikke? Jamen, det var mere til den her demokratidiskussion. Vi har et meget velfungerende demokrati i Danmark. Vi kan se for eksempel de 2 sidste gange, der skulle vælges demokratisk en biskop i Danmark i stifterne, i 2 stifter. Der kunne man ikke få lavet en ordentlig afstemning, som ikke skabte problemer osv. Og derfor skal vi måske lade være med at grine så meget af Ukraine og lande i den tredje verden, som har lidt svært ved at få etableret et demokrati. Det er faktisk ret svært. Det kan Folkekirken ikke engang finde ordentligt ud af, når de skal vælge en biskop. Ikke også? Men folketingsvalget fungerer faktisk rigtig fint. der har aldrig ved de sidste valg, jeg kan aldrig huske og mindes, at der har været tvivl om, hvorvidt et resultat var korrekt og sådan noget. Der er fortolkningsspørgsmål ud i marginalen, men det er jo ligegyldigt. Det, man skal passe på med, det, man skal ikke tage demokratiet for at være en guddommelighed. Ikke, altså, også? Nu, altså, ikke for, at jeg vil komme ind, fordi alle snakker om venstreskandalerne. Altså, vi har altså Søren Gade, Troels Lund Poulsen. Altså, og hvis de falder rigtig uheldigt ud, så har vi jo sådan nogle Putin-agtige tilstande, ikke? Altså, nej, det har vi ikke. Vi skal bare være klar over mennesker. Mennesker er ikke perfekte væsener. Vi er alle sammen nogle slamper, der, ikke også? Altså, det er jo bare det, der er lærende, det, ikke også? Okay. Og det skal demokratiet selvfølgelig. Og det har demokratiet jo også. Vi kunne også vælge at se det fra en positiv vinkel, at der faktisk bliver fokus på det. Også. I Putins Rusland vil du slet ikke stå, vil det slet ikke stå i avisen. Det var mig, der afspurgte Rune Lykkeberg. Ja, men jeg tror bare, man skal gøre sig klart, at demokrati er ikke en løsning. Demokrati er et problem. Problemet er, vi vil ikke have, at nogen bestemmer over os uden vores samtykke. Det opfatter vi som tyrannisk. Men vi ved godt, at der skal bestemmes hele tiden. Hvordan gør man det? Jo, det gør man ved på den ene side at sige, folket bestemmer, men folket vælger også nogen til at bestemme over dem. Ikke? På den ene side siger man, flertallet bestemmer. På den anden side laver du mindretalsbeskyttelse, som er menneskerettigheder osv. På den måde er demokrati i konflikt med sig selv hele tiden som styreform. Man kan også sige det på den her måde. Demokrati betyder, at ingen må være bedre end andre, men hele vores liv bygger på, at noget må være bedre end noget andet, ikke? De lærte fingre står på række endnu, Johan. Nej, jeg kom ikke først. Det væsentlige er at finde ud af, hvor demokratiet er egnet henne. Altså, det er jo ikke alle fællesbeslutninger, der nødvendigvis skal være demokratiske. Hvor mange sko, der bliver produceret i Danmark, det er ikke noget, der bliver demokratisk vedtaget. Det er noget, markedet vedtager. Det er noget, hver enkelt er med til at bestemme, alt efter hvilken godstørrelse og hvilken slags sko, vi efterspørger. Altså, markedet er jo et ansigt-til-ansigt demokrati, hvor hver enkelt, så at sige, har fuld suverænitet over sin hvad man vil forbruge. Og det er jo der, man skal være hele tiden være klar over, hvad er det, der skal demokratisk afgøres, og hvad skal ikke demokratisk afgøres. Der er en masse afgørelser i det danske samfund, som foregår ved siden af det politiske demokrati, altså på markedet, hvor folk bare handler. Og det er jo fint nok, ikke også? Jeg har sjældent set fem voksne mennesker smile så voldsomt meget på én gang, som i det her studie. Så det går rigtig godt med demokratiet. Men som styreform, nej. Altså man kan også sige, hvor er vi henne? Altså finansmarkederne har jo da mere at skulle have sagt. Altså vi er jo også ude, at det er en styreform, som jo er meget smuk at snakke om, men som jo ikke rigtig har de helt store muskler. Jamen pointen er ikke, Torb, at det går meget godt. Pointen er, at det måske ikke er det relevante spørgsmål at stille. Altså det er måske ikke det relevante spørgsmål på verdenssituationen altid, hvor demokratisk er vi lige nu og her. Og hvis man anerkender, at det er en fordring, som skal løses institutionelt, på forskellige måder, ved vi jo også, demokrati i Grækenland, i det antikke Grækenland, ikke det nuværende Grækenland, fordi jeg har gang i et helt andet eksperiment, men i det antikke Grækenland, det var et forsamlingsdemokrati. Det betød, det var utænkeligt, at nogen skulle tale for andre. Det var udemokratisk. Det betød, 6.000 voksne mænd stillede sig op i Athen og stemte sig til ret. Det var et forsamlingsdemokrati. Vores demokrati, det er et repræsentativt demokrati. Nogen taler på vegne af andre til andre. Og den fordring kan ikke løses på samme niveau i EU, for eksempel. Derfor får du et helvedes problem. Vi har en forventning om, at alle vores beslutninger skal være legitime, men de skal også være rationelle. Hvordan opnår du legitimitet bag rationalitet for 550 millioner mennesker, der taler forskellige sprog? Det er jo ikke noget med, om det går demokratiet godt eller dårligt. Det er noget med, at det er en helt anderledes fordring. Jeg skal lige nu at sige, vi har nemlig ikke ret meget tid tilbage, men Sten Weichenhain i Roskilde, er du med os? Ja. Jeg har fået en seddel, hvor der står, at du har sagt, at radioens deltagere er en elite, og dannelse og ånd er udtryk, som kan virke bedre vidende. Ja. Er det du vil godt lige nå at give os et par øretæver her, inden vi slutter? Ja, hvis jeg kan lige nå i de sidste par minutter her, så er det godt. Ja. Så slår du bare. Ja. Ja, hallo. Ja. Weisenheim. Gå bare i gang. Det er mig, ja. du er på. Du, ja, det er godt. Ja. Okay. Jeg synes bare, at I virker som, når I snakker om dannelse og ånd, ja. Så virker I som nogle mennesker, som er meget bedre vidende end alle os andre. Og I bruger nogle begreber, som ikke bliver defineret, I diskuterer frem og tilbage om demokrati og sådan noget, men I bliver en overklasse intellektuel, hele jeres tempo at snakke på alt muligt. Så alle os almindelige borgere her, vi sidder tilbage med en fornemmelse og tænker, jamen hold kæft, der er nogen, der har tjek på det, og jeg har ikke et tjek på det. Og så anvender I de to ord, dannelse og ånd, Og det synes jeg, og det bliver jo ikke defineret, men I bliver igen, når man siger det, så er I tilbage til jeres egen historie. Det vil jeg vælge at betragte som et relevant kommentar og en beskrivelse af, hvad der er foregået. Det er ikke alt, hvad man selv laver, som man også selv er helt vildt begejstret for. Jeg kan godt se, at vi indimellem har kastet os ud i noget, som vi synes er interessant at snakke om, og måske ikke altid har sat defineret alt, hvad det var, vi snakker om, og indimellem da også har let efter, hvad det var, sjældent, vi snakker om. Sjældent har jeg set Torben Steno ligge så meget på ryggen for en lille kommentar. Nej. Det må jeg sige. Det er jeg glad for. Der ramte du sgu alligevel rigtigt. Jeg har altid godt kunne lide ydmyghed. Ja, ja. Jamen, men det. Ved du hvad, jeg vil forlade studiet med røde kinder, skyld og skam og ydmyghed. Så vil jeg sige tak, fordi du ringede. Jamen selv tak. Det var sgu da sjovt lige at deltage. Ja, det er godt. Og jeg synes, det var et pis godt program, og jeg har været meget engageret i det, så ikke tvivl om det. Nej, jamen så kan det jo være, at vi kom ud af ekokammeret også, at selv vi på trods af vores forskellige udgangspunkter fik noget ud af det alle sammen. Tusind tak til Steen Weichenhain i Roskilde. Og nu er det jo altså faktisk slut med debatten. Det blev det sidste ord, og så derfor så vil jeg sige mange tak til Vincent Hendricks, Henrik Gade Jensen og Rune Lykkeberg, fordi I mødte op og deltog i den store demokratidebat, som det jo så blev til her. Vi siger tak for nu for Cordua og Steno. I teknikken sad Troels Bæk Jessen, og i redaktionen sad Christine Hedetoft og Peter Westermann fra Berlingske Research.